أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, En'am suresinin 6. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde birkaç yerde "Sîrû fil ardı, fenzurû keyfe kâne âkıbetül mükezzibîn." Yeryüzünü şöyle bir dolaşın ve Allah'ın dinini ve peygamberlerini yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün, diyor. Yani bir inanç turizmi başlatın, der gibi. Burada da, yani En'am suresinin 6. ayet-i kerimesinde de "Elem yarav kem ehlekna min qablihim min qarnin mekkennâhum fil ardı mâ lem nümekkinnekum." Görmüyorlar mı onlar? Yani şu anda biz, muhatap biziz. Görmüyorlar mı? Bize diyor Rabbim. Daha önce geçen insanlar arasında nice çağlarda nice insanları, grupları biz helak ettik. Onlara verdiğimiz imkanları da size vermemiştik, diyor Rabbimiz. Ve arselne semâe aleyhim midrâra. Onların üzerine gökyüzünden sicim gibi yağmurlar indirdik. Ve cealnel enhâra tecrî min tahtihim. Ayaklarının altından ırmaklar akıttık. فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Ama günahları nedeniyle onları yok ettik, helak ettik. وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَرِينَ Onlardan sonra daha arkadan gelen nice çağlarda yaşayan insanları yeniden yaptık, yarattık, diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'inde haber verdiği Hud suresinde geçenlerde anlatmıştık. Nuh aleyhisselama iman eden mi etmeyenler? Hud aleyhisselama iman etmeyenler. Salih aleyhisselama iman etmeyenler. Lut aleyhisselama iman etmeyenler. Şuayb aleyhisselama iman etmeyenler. Bunlar topluca helak edildi. Ama Nuh'a iman edenlerle, Salih'e iman edenlerle, Hud'a iman edenlerle insan nesli yine devam etti. Rabbim, hani ormanların budaması vardır. İnsanlar bahçelerini budarlar. Kuru dallardan ağacı kurtarırlar. Hastalıklı dallardan kurtarırlar. Mikroplardan kurtarırlar ağaçları. Peki ormanlar ne yapar? Ormanları da Rabbim budayıverir. Şiddetli rüzgarlarla ağaca yük olan çürümüş dallar yere indirilir. Hatta onların yere inişi ağaca tekrar gübre görevini de yapıverir. Tarih boyunca Rabbimiz bozguncuları arada bir alıverir. Toplumu düzeltenler yeniden işe başlıyorlar. Yeniden bozulmalar meydana gelince, yeniden Rabbim toplumu, o bozguncuları bir toplu helake götürmüş. Musa aleyhisselama iman etmeyen Firavun ve ordularını denizin derinliklerinde yok ettiğini ayet-i kerimelerle açık bir dille bize Rabbim haber veriyor. Bunları görmüyorlar mı diyor. Allah Celle Celaluhu. Yani Tebuk'a gidilse, Mısır'a gidilse, Lut Gölü'ne gidilse ve turizm rehberleri de bu konuda Kur'an'ın, hadis-i şeriflerin, tarih kitaplarının ve arkeologların söylediklerini çok iyi bilse de o seyahate katılanlara bilgiler verse. Geçmişte yani Vel Fecri ve Leyalin Aşr suresinde İrame zâtil imâd elleti lem yuhlak fil mislühâ fil bilâd. Ülkelerde benzeri yapılmayan bahçelere sahip bir bahçeye sahip olmuşlar. İrem bağları diye hatta edebiyatımıza girmiş, tarihimize girmiş bunları yapanlar. Rabbimin verdiği toprakta Rabbimin verdiği su ile yapıyorlar. Rabbimin verdiği akılla planlar çiziyorlar. Asmalı bahçeler yapıyorlar. Asma bahçeler yapıyorlar. İrem bağlarını meydana getiriyorlar. Ama topraktan o çiçeği bitiren, topraktan o rengi yaradan Allah Celle Celaluhu'ya inanmıyor veya ona ortak koşuyorlar. Allah Celle Celaluhu de onların yaptığı bu suç nedeniyle onları yok ettiğini haber veriyor bize. Yani bize siz onların durumuna düşmeyiniz diyor. Mekkeli müşrikler demişler ki Peygamberimize, madem sana vahiy geliyor, vahiy gelmesin. Ya yazılı bir kağıt gelsin. Yani cennette yapılmış bir kağıt, orada dokunmuş, orada işlenmiş bir kağıdın üzerine bu Kur'an yazılı olarak gelse. Senin yanında melek olsa ve melek bize dese ki bu peygamberdir dese daha iyi olmaz mı? Diyorlar. Rabbim diyor ki وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ف۪ي قُرْضَاسٍ Eğer bir kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik, فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ Elleriyle de şöyle o inen kağıda dokunsalardı, لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler şöyle derlerdi, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Bu apaçık bir sihirdir. Muhammed bize sihir yapıyor. Avra kadavra dedi ve elini havada bir dolandırdı ve bu kağıdı bize gösteriyor. Sihir yapıyor derlerdi diyor. Daha önce geçen ayet-i kerimede de Rabbim gökyüzüne kapı açsak ve oradan sen onları çıkarsan ve onlar çıksa, onlar der ki, bizim gözlerimiz sarhoş edildi, biz sihirlendik derler, diyor. Yani, Sultanahmet Camii'ni bütün insanların gözünün önünde, gökyüzüne Rabbim şöyle kaldırsa, havada uçak gezer gibi gezdirse ve geriye koysa, İnanmayacak olanlar kendilerine öyle bir inkar mantığı bulurlar ki ve bilimi de bu inkarlarına öyle bir alet ederler ki televizyon ekranlarına çıkarlar. Yeryüzünde efendim filan mevkiden filan mevkiye doğru akım halinde olan mıknatıs tam Sultanahmet'in altındaki 40 bininci kilometrede şöyle bir akım saldığından, o pozitif olduğundan, burası da negatif olduğundan, bu bunu ittiğinden bir tane de iki tane de İngilizce bilen adam getirirler. O da şöyle kafasını sallayıverir. Gavurluğu devam ettirirler. Rabbim onu da yapmış. Beni İsrail'e ve rafa'na fevgahümüttûr Huzû mâ âteynâkum bi kuvvetin vesmeû demiş. Tur Dağı'nı tepelerine kaldırmış, şu Kur'an'a yani Tevrat'a, şu Tevrat'a sımsıkı sarılın, bu peygamberi iyi dinleyin demiş. Onlar da Semyana demişler. Tur üzerinde gezecek. Tur Dağı yerine gidince ve asayına demişler. İnandı. Şey, işittik ama isyan ediyoruz demişler. İşimize gelmez bizim demişler. Musa'nın dedikleri bizim işimize gelmez demişler. Çıkarlarımız zedelenir. İnsanları sömürmemiz lazım. Kanlarını içmemiz lazım. Alın terlerini yememiz lazım demişler adamlar. Ve kâlu levlâ unzile aleyhi melek. Peygamberin yanında bir de melek indirilse olmaz mıydı diyorlar. Yani Muhammed Mekke'de dolaşıyor. Yanında da bir melek olsaydı, bu peygamberdir deseydi. Rabbim cevap veriyor. Velev enzelna meleken lekuziyel emru sümme la yunzaru. Haklarında da karar verilmiş olurdu. Mühlet de verilmezdi diyor Allah Celle Celaluhu. Melek yanında olsaydı onlar da iman etmedikleri takdirde hemen cezaları anında onlara verilirdi. Yani Lut Aleyhisselam'a melek geldi de ne oldu? Geçen haftalarda anlattık. Lut Aleyhisselam'a gelen melekler evine misafir oluyorlar. Şehir halkından yöneticiler ve zenginler uşkurunu eline alan Lut Aleyhisselam'ın kapısına dayanıyor. Bu iki misafiri bize vereceğim. Erkek misafir, tecavüz edeceğiz diyorlar. Bu kadar aşağılanmış bir toplum. Onlar o melekler vasıtasıyla altı üstüne getiriliyor şehrin, helak ediliyorlar. İki gerekçe burada. Yani melek göndermemesinin gerekçesini iki tane olarak bildiriyor Rabbim. Velev cealnâhu meleken ve cealnâhu racülen. Biz meleği gönderseydik peygamberle beraber insan şeklinde gönderecektik. O zaman da velelebesne aleyhim mayelbisün. O zaman yine onların karışmasına biz karıştıracaktık. Yani karıştıracaklardı. İnsan suretinde gelince melek olduğunu nereden bilecekler? Yani Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelseydi ve deseydi ki ben melekim, hadi canım tanımadığımız bir adamsın sen, ya Yemen'den geldin ya Şam'dan geldin deyiverirler, yine inanmazlardı. Nur halinde de meleği onlar göremez. Görmesi için insan haline bir şekle dönüşmesi gerekiyordu. İnsan hali ki en değerlisi insan. Hani dihyetül kelebi şeklinde Peygamber Efendimiz'e geldiği biliniyor. Dihyetül kelebi sahabeden bir zat. Onun kıyafetinde geldiği. Hatta Cibril hadisinde Hazreti Ömer ve diğer sahabelerin de hazır bulunduğu bir zamanda bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı bir adam geliyor. Hiçbirimiz onu tanımadık. Peygamber Efendimiz'in dizinin dibine oturdu. Ve iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye sorduğu üç soru. Bir de kıyamet ne zamandır? Dört soru soruyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz imanı tarif ediyor. O imanın beş, altı şartını. İslam'ı anlatıyor. İslam'ın beş şartını anlatıyor. İhsanı anlatıyor. Soruyor o. Allah'ı görür gibi kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor diyor. Kıyamet ne zamandır dediğinde soran da sorulan da bu konuda bilgisi yok. Sorulan sorandan daha bilgili değil diyor ve kıyametin alametlerini sayıyor. O zaman gelenin Cebrail olduğunu sonra Peygamber Efendimiz söylüyor. Hazreti Ömer sormuş ya Resulallah bu kim bu tanımadığımız dinin? O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için geldi diyor. Yani sorulu cevaplı öğretim metodu. Biri soruyor, o da biliyor yani. sorulan da biliyor, soran da biliyor. Peki bu ikisi niye sorup soruluyor, cevap veriyorlar? Dinleyenlere bir bilgi sunmak için yapıyorlar. Yani burada Rabbim diyor ki, melek gönderseydik, meleği de insan suretinde görecektik. Yine o zaman inkar tarafına gideceklerdi. Biz Kur'an-ı Kerim'e Allah kelamı olduğundan dolayı inanırız. Bir. İki. Allah kelamı olduğunu nereden biliriz? Çünkü biz 1400 yıl sonra geldik. Peygamberimizi de görmüyoruz. Onun dilinden dinleyemiyoruz. Ha, okuyoruz. Manasını okuyoruz. Manasında 1400 yıl içerisinde değer kaybeden bir tek ayet kelime. İnsan sözünde ise bunun tam aksidir. Yani dünyanın en ünlü filozofları, şairleri yine saygıyla anılmaya devam ediyorlar ama haklarında o kadar tenkit yazıları da yazılmıştır. O zaman için doğru olan bu görüşler günümüz için geçersizdir demişlerdir. Yine o eserlerden yararlanmaya devam edilir. Faydalı olan tarafları var ama çağıyla bağlı olan doğrular var. Kur'an'ın doğruları ise yalnız bir çağla bağlı değil. Bütün çağlar için geçerli doğrulardır. Oradan da Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu anlıyoruz. Benzerini getiremiyoruz. Hani bir insan Akif Vari şiir yazabilir. Akif'in şiirlerini baştan sona ezberler. Şiir kabiliyeti olan biri. Hani Karacaoğlan'ın şiirlerini çokça okuyan bir adam, Karacaoğlan Vari yazabilir. Ama Allah Celle Celaluhu'nun kelamına uygun söz söylenemiyor. Peygamberiminki tutmuyor ayet-i kerimeyi. Yani o ayarda değil. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ Senden önceki peygamberler de alaya alınmışlardı. Bunu peygamberimize söylüyor. Şu anda bize söylüyor. Bize bir mümin insan olarak Rabbim diyor ki, peygamberler alaya alındı. Peygamberiniz alaya alındı. Siz de alaya alının yani ne olur? Ne olacak yani? Bir başka ayet-i kerimede Rabbim mümini tarif ederken وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ O kadar hoşuma giden ayetlerden biridir. Üzerinde duracağım o ayetin ayrıca. Ayıplayanın ayıplamasından korkmaz mümin. Namaz vakti nerede gelmişse namazını kılar. Kur'an-ı Kerim'in yanında nerede olursa olsun zamanı da boş, boş zaman geçireceğine kitabını açar, okur. Hani batılı insanlar bize anlatırken trende herkes kitabını okuyor. Otobüste herkes kitabını okuyor. Evet, ben de kitabımı okurum. Ya onlar roman okuyor, ben Kur'an okursam ayıp olur mu acaba? Niye ayıp olsun? Onlar kendileri gibi bir insanın kitabını okuyor. Ben ise bütün insanları yaradan Allah Celle Celaluhu'nun kitabını okuyorum. Komplekslerimizden kurtulmamız lazım. İyi bir mümin olmak için. Aşağılık durumda değiliz biz. Allah Celle Celaluhu, eğer iman ediyorsanız yüce olan sizsiniz diyor. Ve entümül alevne inküntüm müminin, eğer iman ediyorsanız yüce olan sizsiniz diyor Rabbim. Senden önceki peygamberler de alaya alınmıştı. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Onlardan alaya alanlar o alaylarıyla kuşatılmışlardır. Alay ettikleri şeyler kişilerin kendini kuşatmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kendileri alaya alındılar bu sefer. Hani Rabbim diyor ya, وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّعُ اِلَّا بِيَنِ Kötü tuzak sahibini yakalar diyor Fatır suresinin son sayfasında Rabbimiz. Kötü tuzak sahibini yakalar. Bitti. Alay eden alaya alınır. Kimseyle alay etmeyin. Hayatta kimseyle aşağılamayın insanları. Kafir de olsa adamın şahsını aşağılamayın. İnkarını aşağılayın. İnkarını. Yani üzerinde pislik var, bu pislik değil. Adamın kendine demeyin bir şey. Yıkanıverdi mi adam tertemiz olacak, sizinle beraber olacak o da. Dışındaki kirinden dolayı adama kir, kir der misiniz? Kirli dersiniz. Adam kir değil, adam kirli. Kir yıkanıverdi mi adam temiz oluyor. Yüreğinde inkar kiri olan kişinin inkarına söz ediniz. Ama o inkar gidiverince senin kardeşin oluveriyor. Onun için insanları alaya almayalım. Hafife almayalım. La yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhum. Hucurat suresinde Rabbim birbirlerimizi, yani kadın erkek birbirimizi alaya almamamızı istiyor. Alaya almayı yasaklıyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada makamları, mevkileri ve paraları olmadığından dolayı aşağılanan, hafife alınan, alaya alınan bu insanlar, yani diyelim sevgili Peygamberimiz zamanında Bilal-ı Habeşi gibi insanlar, Selman-ı Farisi gibi insanlar, bunlardan ne köy olur, ne kasaba olur denilen o insanlar Mekke'nin fethini sağladılar. Yarın kıyamet gününde Ebu Cehil cehenneme, o değerli sahabe-i kiram, onların hafife aldıkları da cennete giderken, onların gülümsemesi de onları alaya almak olacaktır. Kendi alaylarının içinde cehenneme doğru. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ En'am suresinin 11. ayet-i kerimesi. Söyle onlara, yeryüzünde dolaşın. Sonra bakın bakalım o dini yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir gör. Kızıldeniz'e gidin, Firavun'un orada boğuluşunu seyredin. Lut Gölü'ne gidin, inkarcılık neticesinde fuhşun her çeşidini yapan ve çağdaşız diye yapanlara 2000-3000 yıl öncesinden biz onu yaptık da helak olduk diyen insanları gösterin. Oradan Medyen'e geçin, Tebuk'un oralara dolaşın, ticaretin zirvesinde olan, fakirleri sömüren, ölçü ve tartılarını kendilerine göre ayarlayan, alırken aldatan, satarken aldatan bu insanların da inkarları sebebiyle bunları yaptıklarından sonuçlarının ne olduğunu bir görün bakalım. Zulüm ile üzerine dayalı Roma'nın yıkılışı, o değerli Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın zayıf gibi görülen insanların elinde olmuştur. Yıllarca Hazreti İsa'ya inananlara işkence eden Romalılar bir gün gelmiş Müslüman olmuşlardır. Bugünkü ifadeyle Müslüman olmuşlardır. Yani zayıf görülenlerin, zayıf demeyeyim, zayıf görülenler, müstezaf Kur'an'ın ifadesiyle, zayıf kabul edilenler, müstekbirleri yere sevmişlerdir. Ağaç güçlü görünür ama o yumuşak haliyle su, bahar mevsiminde ağacın köklerinden damara bir girdi mi tepesinde çiçek açıyor. 5 metre yükseğe çıkıyor ağacın tepesine. Oradan çiçek olarak görünüyor, meyve olarak görünüyor. Ağacı teslim alıyor. Su çiçeğe dönüşüyor, su yaprağa dönüşüyor, su meyveye dönüşüyor. İnsanoğlu daha bunun keşfini yapamamıştır. Yani suyun ağaca tırmanışının keşfini bir yapsak, suları taşırken küp veya boru koymayacağız. Onu kullanacağız, o tekniği kullanacağız ama henüz tespit edilemedi. İnşallah ileride tespit edilir. Yani yumuşak haliyle ağacın tepesine çıkıyor. O yumuşak haliyle mermerleri yok ediyor, deliyor. Ol, söyle. Limen ma fis semavati vel arz. Sor onlara. Göklerde ve yerde olanlar kime aittir? Yani ay kime ait? Yıldız kime ait? Güneş kime ait? Denizler kimin? Dağlar kimin? Kim yarattı bunları? Müşrikler susuyor. Biz şimdi soruyoruz ateistlere, komünistlere, tanrı tanımazlara ve bir de İsa Allah'ın oğludur, Uzeyr Allah'ın oğludur diyenlere de aynı soruyu soruyoruz. Onların ne katkısı var bu işte? İsa Aleyhisselam'ın bir çiçeğin yaratılmasında katkısı yok. Bir çocuğun doğmasında katkısı yok. Kendisi doğmuştur. Cevap yok. Allah diyecek olurlarsa soru gelecek çünkü. Allah değil diyecek olursa oğlum nereden geldi? Sorusu gelecek. Cevap sen kendin ver diyor. Kul lillah. Allah'tır. Bütün bunlara sahibi Allah'tır. Bunlar Allah'a aittir. Ketebe alâ nefsihir rahme. Bu Allah Celle Celaluhu kendisine rahmeti yazmıştır. Yani rahmeti gazabını geçmiştir. Hadisi kutsiyle. Sebekat rahmeti alâ gazabî. Rahmetiyle muamele etmektedir. Kedinin yavrusunu koruması, tavuğun civcivini aslana karşı koruması, köpeğe karşı koruması rahmetin eseridir. Efendimizin ifadesiyle kısrak yavrusunu emzirirken rahat emzirsin diye ayağını geriye doğru çekmesi diyor, onun Allah tarafından verilen rahmetin eseridir diyor. Her taraf Allah'ın rahmetiyle kuşatılmış durumdadır. Biz rahmetin içerisinde yaşıyoruz. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde hepinizi o Allah toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kendilerine zarar verenler, husran içerisinde olanlar iman etmezler diyor. Allah Celle Celaluhu. Biz kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini bilmediğimizden herkese bu Allah'ın ayetlerini anlatmak, imanı telkin etmek, iman edenlere öğretmek, öğrenenlerin de öğrendiğini eyleme, amele geçirmek için hem kendimize hem onlara yardımcı olacağız. Rabbimiz bizi bu yoldan ayırmasın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar imandan uzak tutmasın. Bizi bize bırakmasın. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.